दर्शन की 55वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पीछे अवयवी का प्रसंग चला था, प्रत्यक्ष की सिद्धि के प्रसंग में, तो पिछले उस पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछने का हो तो पूछ सकेंगे। जी प्रचेता जी, ओम आचार्य जी, ये जाति से भी अवयवी का सिद्धि के बारे में बताते समय जी, जाति विशेष को अगर नहीं मानेंगे तो प्रत्यय व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी, ऐसे बताए थे, ये कैसे? जाति विशेष हम अलग अलग कहते हैं, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये चिड़िया है, ये चींटी है इत्यादि। यदि हम अवयवी को नहीं मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे इसके अंदर, तो हम किस रूप में देखेंगे उनको? जाति विशेष नहीं देखेंगे, अवयवी नहीं देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे? अवयव के रूप में देखेंगे। वो अवयव क्या है, वो अवयव क्या है, हमें क्या दिखाई देगा? आवाज कम कीजिए। नहीं, व्यक्ति के रूप में देखेंगे। ओ, थोड़ी बढ़ा दीजिए। ओ ओ ठीक, ओ हाँ, अवयवी को नहीं देखेंगे तो व्यक्ति के रूप में देखेंगे, हम व्यक्ति देखेंगे। अच्छा, क्या व्यक्ति देखेंगे? ये मनुष्य, मनुष्य जाति नहीं देख रहे उसमें, जाति विशेष, उसकी जगह देख रहे हैं कि ये प्रचेता जी हैं, ठीक है, ये शक्ति नंदन जी हैं, ऐसे व्यक्ति देखेंगे, ऐसे व्यक्ति देखेंगे ना। ये व्यक्ति क्या है? नहीं, जाति को तो हटा दिया, जाति को हटा के लेकिन व्यक्ति देख रहे हैं। एक है व्यक्ति, एक है या नहीं? अब वो उसके पक्ष में अवयवों को तो नहीं देख रहा है। आप व्यक्ति को देखेंगे तो ठीक है, आप व्यक्ति को देखेंगे तो जाति भी आ जाएगी। हमें क्या देखना है? जाति विशेष को जब नहीं देखेंगे तो दूसरे पक्ष को लेना है, अवयवों को देख रहे हैं हम। आपने कहा व्यक्ति को देखेंगे, ये तो इस पक्ष में चला जाएगा, हम जब अवयवी को देख रहे हैं। व्यक्ति तो एक अवयवी हुआ ना, उसमें बहुत सारे अवयव हैं, तो ये दूसरे पक्ष में, पूर्व पक्ष में तो बनेगा ही नहीं, वो व्यक्ति को नहीं देखेगा, वो समुदाय को देखेगा। या तो यदि व्यक्ति देखता है तो एक व्यक्ति यहां देखा, एक व्यक्ति यहां देखा, एक व्यक्ति यहां देखा, तो हमारे मन में कुछ बुद्धि उत्पन्न होगी समानता में, और यहां ये नहीं है, गाय को देखेंगे तो हाँ ये मनुष्य नहीं है, ये बोध तो हमारा साथ में आएगा। आप एक व्यक्ति को देख के रहेंगे नहीं, तो मनुष्य बहुत सारे हैं, बहुत व्यक्ति हैं, जब आप बहुतों को देखेंगे तो एक बोध आपको अवश्य उत्पन्न हो जाएगा, वो समानों में समान और विपरीतों से भिन्न, ठीक है, तो वो जाति तो आ ही जाएगी अगर आप व्यक्ति को भी देख रहे हैं तो। जब अनेक व्यक्तियों को देखेंगे तो जाति आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। इसलिए जब जाति नहीं देखते हैं तो व्यवहार नहीं बनेगा, तो यहां जाति और व्यक्ति साथ में जुड़े हुए हैं, उस जात, वो जाति जो सब में है और वो जाति जिस व्यक्ति में है वो भी। पीछे इन्होंने बताया भी था इन्होंने कि जाति व्यक्ति में रहती है वो परिपूर्णता से रहती है या अधूरेपन से रहती है। मान लीजिए हमने गोत्र जाति को देखा, गोत्र जाति है तो गोत्र जाति कहां रहती है, तो हम कहेंगे गायों में रहती है, गायों में रहती है, बहुत सारी गायें हैं। तो क्या हम ये मानते हैं कि एक गाय में गोत्र एक अंश में है? मान लो इस धरती पर 1 करोड़ गायें हों, 1 अरब गायें हों, जितनी भी हैं, तो एक व्यक्ति में जो गोत्र है वो उतना ही अंश वाला है क्या? उन सब व्यक्तियों में जितना गोत्र, थोड़ा यहां थोड़ा वहां थोड़ा वहां मिलकर के एक गोत्र बना है क्या? यद्यपि गोत्र एक ही है, जाति एक ही है, एक ही मानी जाती है, दो नहीं मानी जाएंगी, लेकिन वो हर व्यक्ति में परिपूर्णता से, मनुष्य व्यक्ति एक एक व्यक्ति है उसमें मनुष्यत्व वो पूरा है, एक में, मेरे में भी पूरा है, उनमें भी पूरा है, उनमें सब में मनुष्यत्व तो पूरा पूरा है। तो जिस समय आप व्यक्ति को देखेंगे तब तो जाति आ जाएगी। दो तरह से मैंने बताया, एक तो अनेक व्यक्तियों को देखेंगे और एक को भी देखेंगे तो वहां भी हमें पता लगेगी, तो उस पक्ष में तो व्यवहार बन जाएगा। अब जब हम जाति नहीं देखेंगे, मनुष्य गो जाति नहीं देखेंगे, तो हम तदयुक्त तो व्यक्ति को भी नहीं देख पाएंगे। अब उसमें क्या देखेंगे, पूर्व पक्षी की दृष्टि से अवयवों को देखेंगे, अवयवों को देखेंगे ना, और अवयव कौन से देखेंगे, हाथ पैर अवयव देखेंगे क्या? परमाणु तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हाथ पैर रूपी अवयव बोलने लग रहा है तो ये फिर एक व्यक्ति हो जाएगा, यानी ये भी एक अवयवी बन जाएगा, तो यहां वो टिक नहीं सकता उसके सिद्धांत के अनुसार। उसको कहां तक जाना पड़ेगा, परमाणुओं तक जाना पड़ेगा, वहीं जाकर के उसकी निष्ठा है, अंतिम समाप्ति है। अब आप सबको देखिए पूर्व पक्षी की दृष्टि से, अपनी दृष्टि हटा दीजिए। उपनिषद में कथा जो आती है कि जब उनको दूसरों को उपदेश देना होता था, एक ने कहा कि आप यदि इस जान को उपदेश करेंगे तो आपका सिर फट जाएगा, उसने अपना सिर काट करके तो इधर रख दिया और गधे का सिर लगा लिया, ऐसा वर्णन आता है। वो एक समझाने के लिए है वैसे तो, और बता दिया। इसी तरह से जब हमें अपना सिर हटा के दूसरे का सिर लगाना होता है, कई बार बच्चे को समझाते हैं तो बच्चे का सिर लगाना पड़ता है, मतलब यह है कि बच्चे की दृष्टि से ही हमें सोच करके वो क्या देख रहा है और उसको उसी ढंग से समझाना होता है। हम अपनी दृष्टि से समझाएंगे तो नहीं बनेगा। महाविद्यालय का प्रोफेसर यदि पहली दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाने लगे और वो बच्चे जैसा नहीं बने तो पढ़ा नहीं सकता। जो सामने वाला है उसके अनुरूप हमें करना होता है। तो जैसे हम सिर बदल लेते हैं अपना, यानी बुद्धि बदल लेते हैं, दृष्टि बदल लेते हैं। आप पूर्व पक्षी की दृष्टि ले आइए, आप अपनी दृष्टि को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दीजिए एक तरफ। अब पूर्व पक्षी क्या देख रहा है, परमाणुओं का समुदाय, ये भी परमाणुओं का समुदाय, ये भी परमाणुओं का समुदाय, ये भी परमाणुओं का समुदाय, और पेड़ पौधे भी परमाणुओं का समुदाय, सब परमाणुओं का समुदाय है। क्या व्यवहार करेगा वो, जैसे आप मेरे को परमाणुओं का समुदाय देखेंगे तो मेरे को क्या बुलाएंगे, कैसे संबोधन करेंगे, दूसरों को कैसे करेंगे, व्यवहार चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हम जब इस सृष्टि को भी देखते हैं, हम व्याख्या में भले ही हम ये बोलते हैं कि ये पंचभूतात्मक है, ये पंचभूतों का ही योग है, हम इसको त्रिगुणात्मक बोलते हैं, ये तीनों गुणों से सत्वरस्तम से मिलके बनाए, सिद्धांततः ठीक होते हुए भी व्यवहार में हम ऐसा नहीं कह सकते, कर नहीं सकते। व्यवहार में तो हमें उस व्यक्ति को विशिष्ट संयोग से जो बना है, विशेष व्यूहन से उसका भेद करना होता है, नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाति विशेष को माने बिना, और यदि आप अवयवी नहीं मानते हैं तो आप जाति विशेष भी नहीं मानेंगे, जाति विशेष मान रहे हैं तो आप अवयवी को मान रहे हैं, आप व्यक्ति को मान रहे हैं, व्यक्ति विशेष को मान रहे हैं, और तभी हमारा व्यवहार चल सकता है। अब कल्पना करके देखिए, आप 1 घंटा भी व्यवहार नहीं कर सकते, आदत भी है हमारी न व्यवहार करने की, लेकिन आप प्रयास पूर्वक भी पूर्व पक्षी की तरह करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, और पूर्व पक्षी को भी बुला लेंगे, वो खुद भी कैसे व्यवहार करता है, वो यहां तो अवयव की बात कर रहा है लेकिन व्यवहार क्या कर रहा है, वो उसका बोलना बैठना उठना, हम उसको संबोधित करते हैं, वो करता है, विभिन्न वस्तुओं को लेता है छोड़ता है, ये उसका सारा व्यवहार क्या बता रहा है? वो अवयव समुदाय मात्र को मान रहा है, व्यवहार नहीं उसका भी नहीं चल सकता, इसलिए आवश्यक। हाँ पूछिए। ये इसी 187 तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थ भेद है, मतलब कुछ परमाणुओं को प्राप्त करके वो जाति का बोध कर लेगा ऐसे नहीं। वृक्षोयम ये प्रसंग जो चल रहा है कि जितना प्रत्यक्ष हो रहा है उससे एक का बोध हो गया, यदि वो ऐसा मानता है ठीक है। हाँ पूरे का बोध हुआ, सामने अवयव दिख रहे हैं, पूर्व पक्षी के मतानुसार सारे अवयव तो दिख नहीं रहे हैं उसको जी, नहीं सारे अवयव नहीं दिख रहे ना, सामने वाले दिख रहे हैं, बीच के नहीं दिख रहे और पीछे के भी नहीं दिख रहे हैं, केवल सामने वाले दिख रहे हैं ठीक जी। और उसके अनुसार सब अवयवों का योग मिल करके ये हमें बोध हो रहा है वृक्ष जी, पूरे का बोध हो रहा है। जाति जाति मत, उसके पक्ष में जाति नहीं बोलेंगे ना, जाति पर ही तो चल रहा है चर्चा, चल रहा है लेकिन अभी उसके पूर्व पक्षी की दृष्टि से जाति शब्द मत लाइए आप। अच्छा। वृक्ष इति ये जो बोध हो रहा है, जाति को मनवाने के लिए इस तरह से उससे बात की जा रही है, वृक्ष है ये बोध तो वो भी कर रहा है, वो भी जानता है, वो भी स्वीकार कर रहा है। अब उसको जाति नाम मत दीजिए, अभी जाति को सिद्ध करना है कि आपको ये वृक्ष बोध हो रहा है तो सामने वाले अवयवों से पूरा वृक्ष का बोध हो रहा है या यूं लग रहा है कि अधूरा वृक्ष का, यह वृक्ष मतलब तो पूरा वृक्ष का बोध हो रहा है, उसमें कई पक्ष दिखाए थे, तो यदि सामने वाले से आप एक वृक्ष का बोध कर रहे हो तो जब बगल से देखोगे या पीछे से देखेंगे, जब दूसरे अवयवों का प्रत्यक्ष कर रहे होंगे तब भी एक वृक्ष का बोध होगा, होगा ना, होना चाहिए। सामने से अवयवों को देखा तो जिनका प्रत्यक्ष हुआ है, जिन अवयवों का, उन्हीं से वृक्ष का भी बोध हो गया पूरे का जी, यानी कुछ अवयवों से वृक्ष का बोध हो गया। तो जब दूसरे अवयवों का प्रत्यक्ष करेंगे, दूसरी तरफ घूम के जाएंगे जब हम, तब भिन्न अवयवों का प्रत्यक्ष होगा सामने से। हाँ अवयव तो भिन्न होंगे, अगली बात भी बोल रहा हूँ, अवयव भिन्न होंगे और वृक्ष ये भी बोध होगा, तो वो वृक्ष जो बोध है वो इससे भिन्न होना चाहिए? नहीं जी, वो तो एक ही होना चाहिए। नहीं, एक तो हम अभी भी पक्ष में बोलेंगे, उसके पक्ष में उसकी दृष्टि से ही देखिए, उसकी जो मान्यता है उसके अनुसार वो वृक्ष दूसरा होना चाहिए, उसकी दृष्टि से देखिए। जब वो ये मान रहा है कि इतने अवयवों से मुझे पूरे वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, जब विषय का भेद होकर के अर्थ हमें कुछ पता लग रहा है, जब भिन्न विषय होगा तो भिन्न का ज्ञान होगा ना ठीक है। मैंने इस वृक्ष को देखा, स्थूल रूप से बोल रहा हूं अभी, पूर्व पक्षी वाला नहीं, तो इसका ज्ञान हुआ। अब मैंने दूसरे विषय को देखा तो अब जो ज्ञान हो रहा है वो भिन्न होगा या दूसरे, ये वृक्ष अलग होगा ना। एक व्यक्ति को देखा, एक मनुष्य को देखा, वो विषय अलग है, एक मनुष्य का ज्ञान हुआ। अब मैंने दृष्टि इधर कर ली, ये इनको विषय बना लिया, तो अब जो मनुष्य का ज्ञान हो रहा है वो वही है या अलग है? ये सामान्यतः यही होना चाहिए। ऐसे ही पूर्व पक्षी जब सामने वाले अवयवों को देख करके वृक्ष ये बोध कर रहा है, इस बोध का तो खंडन वो भी नहीं कर सकता, तो अब जब बगल वाले या पीछे वाले अवयवों को प्रत्यक्ष करेगा, विषय बदल गया है, भिन्न अवयव आ गए, अब जो वृक्ष का बोध हो रहा है वो भी भिन्न होना चाहिए। तो ऐसे कई वृक्ष वहां पर आपको प्रतीत होंगे, ये अर्थ का भेद होने लगेगा। तत्र एक समुदाय प्रतीय माने अर्थ भेद, यदि आप ये मानते हो एक समुदाय से ही पूरे अर्थ का बोध हो रहा है और अभी अभी नहीं है यहां पर, तो अनेक अर्थ का होने चाहिए, अर्थ का भेद होने लगेगा, जो कि गलत है। और क्योंकि पूर्व पक्षी भी वृक्ष तो एक ही मानता है, वो चारों तरफ से जा जा करके देखता है तब भी यही कहता है कि वही वृक्ष है, ये वृक्ष का भेद उसकी ज्ञान में नहीं आता है, वृक्ष भेद होना चाहिए, ये आपत्ति आएगी आपके मत में, ये हमारे प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते, उसी से कसौटी कर ली उसकी। अन्य जी ओम आचार्य जी, इससे पहले जो संयोग को खंडन करते समय पूर्व पक्षी का जो पूर्व पक्षी ने कहा कि संयोग है ही नहीं, ऐसे उन्होंने कहा? नहीं, ऐसा कहां कहा संयोग नहीं, मतलब पृष्ठ संख्या नहीं देखिए, संयोग को तो पूर्व पक्षी भी मना नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है, ये जो संयोग हुआ दो वस्तुओं में, तो सिद्धांती तो कहता है कि दो अवयवी में संयोग हुआ है, एक ही है और एक ही है। वो ये नहीं मानता है, वो कहता है ये समुदाय है, दो समुदायों में संयोग हुआ है, ये बात है। हाँ अब बोलिए। तो दो समुदाय में संयोग है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? ये स्वीकार करता है, उसके मत में यही बनेगा। हाँ क्योंकि अवयवी को तो मानना नहीं है और संयोग तो हुआ है, दो हाथ आके मिले हैं तो संयोग तो हुआ है। अब ये संयोग किनके बीच में हुआ है, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या कथन बन सकता है? दो में संयोग हुआ है ये तो वो कथन कह नहीं सकता, क्योंकि वो दो देख ही नहीं रहा है जी। दो तो सिद्धांति के पक्ष में बनेगा कि एक अवयवी और ये मिल गए, संयोग हो गया। पूर्व पक्षी तो दो में संयोग कह नहीं सकता, जबकि बोध उसको भी यही होता है कि दो में संयोग हुआ है जी। लेकिन अगर उसकी दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या कहेगा, ये संयोग किनके बीच में? परमाणु समुदाय, दो समुदाय, दो ढेर हैं परमाणुओं के, उन दो ढेर के बीच में संयोग है जी। और ये जो ढेर है ये क्या है, समुदाय क्या है, ये भी संयोगी है जी। और ये दूसरा ढेर है ये भी क्या है, संयोग, ये भी संयोगी है। संयोग है इनमें बहुत सारे, यानी जितने अवयव हैं उतने उतने दो तरह से, एक एक परमाणु का, एक का दूसरे से और एक का अनेकों से जी। एक का अनेकों से, फिर दूसरे का भी अनेकों से, ऐसे, क्योंकि चारों तरफ सबके परमाणु होंगे उस मत में, अवयव होंगे तो अनेकों ये संयोग है। कैसा भी संयोग हो उन सबका समुदाय ये माना जाएगा। अब जब ये होगा तो अब उसमें सिद्धांति ने कहा कि संयोग से संयोग का ज्ञान नहीं होता है, संयोग के आश्रित संयोग का ज्ञान नहीं होता है। ये जो इन्होंने कहा प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रित आया, प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति का ग्रहण नहीं होता। प्राप्ति मतलब संयोग, ये भी संयोग, ये भी संयोग, और उन बहुत सारे संयोग और ये है और यहां इनके बीच में संयोग होता है। संयोग के आश्रित संयोग का ग्रहण कभी भी नहीं होता है, संयोग का ग्रहण द्रव्य आश्रित होता है जी। संयोग के आश्रित संयोग का कोई उदाहरण हम बता नहीं सकते, और ये उदाहरण लेना नहीं है क्योंकि पूर्व पक्षी ये उदाहरण तो ले नहीं सकता, ये तो साध्य है अभी उसकी दृष्टि, इसी को उदाहरण बना के प्रस्तुत नहीं कर सकता वो कि देखो संयोग का आश्रय ये संयोग है, कुछ अन्य देना पड़ेगा, अन्य कुछ दे नहीं सकता। तो इन्होंने एक बात अंत में कहा जो मतलब प्रतिषिध्य तद वक्तव्य मिति एक सौ छियासी पृष्ठ में संयुक्त द्रव्य यदार्थांतरम अन्यत्र दृष्टम यह प्रतिषिध्यते तद व्यक्तव्यमिति, उसको बताना चाहिए जो आपने, जिसको आपने संयोग को, ये क्या अकुंडलश छात्र जी इस प्रसंग में ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि छात्र कुंडल के संयोग से रहित है, तो जिस चीज का आप निषेध कर रहे हैं वो कहीं और होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं होना चाहिए तभी तो आप निषेध करेंगे। जो चीज है ही नहीं उसका आप निषेध करते हैं क्या, हम ये यहां नहीं है, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए वो। तो ये किसकी दृष्टि से नहीं है ऐसा कह रहे हैं, पूर्व पक्षी की दृष्टि से इसका प्रधान प्रयोग कहीं ना कहीं होना, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, मतलब पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये सही, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आप बता, हाँ पूर्व पक्षी की दृष्टि से पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आप बताइए कहां पर है वो, कहीं ना कहीं तो आप मानोगे। सिद्धांत के पक्ष से तो संयोग तो है, संयोग है जी, महत आश्रित होता है वो संयोग, ये पहले बताया जी। और महत कौन होता है, जो जिसमें पहले से ही बहुत सारा संयोग हुआ, बहुत सारा संयोग हो चुका है, जिसमें महत परिमाण वाला है जी। उनके आश्रित संयोग का ग्रहण होता है तो परमाणु में नहीं होगा, वो ग्रहण नहीं होता नहीं, है उसका निषेध किया इन्होंने जी। द्वयोर अणवो अग्रहणम अस्ति, अणु के स्तर पर तो ग्रहण नहीं होता है, जहां जहां संयोग हमें ग्रहण होता है वो महत के अंदर ही होता है, और महत आप किसको देखोगे, तो वहां अवयवी देखोगे तभी महत कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। वो दूसरा पूर्व पक्षी कहीं बता नहीं सकता कि जहां महत हो और अवयवी न हो, वो महत का तो प्रयोग करना पड़ेगा उसको, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं दिखाएगा तो उससे सिद्ध हो गया जी, अवयवी सिद्ध हो जाएगा वहां पर जी। तो एक बात यहां कहते हैं कि जो चीज है नहीं उसको आप निषेध नहीं कर सकता, ये जो बात है जैसे अन्य स्थान में इस बात को कैसे घटाएं, जैसे हमने कुछ चीज है नहीं कहे तो यदि वो है ही नहीं उसको हम यदि बोल रहे कि नहीं है, जैसे हमने कहा कि देवता नहीं है, तो यदि देवता है ही नहीं तो फिर उसको निषेध कैसे करें, या ऐसे समझे, या तो यदि निषेध कर रहे तो इसका मतलब वो कुछ है ऐसे समझे। देखिए कुछ भ्रांतिजनक चीजें हैं वहां तो इनको हटाना पड़ेगा हमें। व्यवहार में जब हम कहें कि आज आप यहां कक्षा में नहीं थे, किसी को कहें कि ये कक्षा में नहीं है या यहां नहीं है, इसका मतलब है पहले हमारे मन में उसका भाव है वो है और या अब यहां पर है, ऐसा मानना पड़ेगा ना। देवता के संदर्भ में भी कि विद्वान लेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन देवता की जैसी कल्पना लोग करते हैं, परमात्मा लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य जो कल्पनाएं हैं उनकी दृष्टि से कोई कहने लगे कि ऐसे देवता नहीं होते। जैसे मीमांसा में आता है देवताओं के लिए बहुत सी आहुतियां दी जाती हैं इत्यादि, तो वो कहते हैं कि देवता तो देखे नहीं जाते, उस तरह से निषेध करते हैं बिल्कुल। तो लेकिन जो ये कह रहा है कि यहां देवता नहीं है, वो देवता को मानता तो है, वो हो या ना हो, ठीक है। अब पूर्व पक्षी अगर कह रहा है कि यहां कुंडल का छात्र से संयोग नहीं है, अकुंडल छात्र है ये, तो इसका मतलब है वो कहीं कुंडल छात्र को देख रहा है, दोनों का संयोग देख रहा है, वो किन के बीच में संयोग है, कुंडल और छात्र के बीच में ही तो होगा ना। अब ये कुंडल क्या हो गया, एक एक है ना कुंडल, या दो कुंडल है, अब छात्र कितना है, एक है, इस एक का व्यवहार किसमें कर रहा है वो, पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से एक का व्यवहार किसमें कर सकता है, समझा नहीं, अवयव समूह में, क्या अवयव समूह से कोई एक चीज बनी है ये तो वो मानता ही नहीं है, अवयवी नहीं, अवयवी वो मानता ही नहीं है, लेकिन ये व्यवहार वो कहीं ना कहीं तो कर रहा है, उसके मन में है, लोक में वो व्यवहार करेगा तो कुंडल भी उसे ज्ञात हो रहा है और व्यक्ति भी छात्र भी ज्ञात हो रहा है, और छात्र में संख्या का बोध है उसको, कितने छात्र देख रहा है वो, एक छात्र देख रहा है, लेकिन अवयवों के समूह को तो छात्र नहीं कह सकते, और कहेंगे भी तो वहां एक संख्या को वो देख नहीं सकता, कह ही नहीं सकता, क्योंकि अवयवी नहीं मानता है, तो उसके पक्ष में तो कोई उदाहरण बनेगा ही नहीं, और अगर वो उदाहरण मानता है तो ठीक है अवयवी को सिद्ध कर लिया उसने। और एक प्रश्न है पिछले का आचार्य जी, ये अदृष्ट फल और प्रणिधान उत्थान में क्या संबंध दिखाया, कि दो अलग अलग तरह के हैं, प्रणिधान हमने किया, संबंध इस दृष्टि से आप ले लीजिए, यूं ले सकते हैं, प्रणिधान हमने किया ये हमारा प्रयत्न हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो काम कर रहा है, उस समय में हमारे को जगा रहा है, तो ये हमें एक सुविधा मिली, हमने एक बार कह दिया और समय पे हमारे को बोध हो गया, समय पर वो घंटी बज गई, ये हमें एक सुविधा मिली ना, ये सुविधा निशुल्क नहीं मिल गई, यूं ही नहीं मिल गई, उसके लिए कुछ हमारा पहले का पुरुषार्थ था, हमने यंत्र खरीदा तो पैसे खर्च किए थे, मन हमारे पास में है तो हमारे कुछ कर्म है, और चूंकि हमने वो हमारे ऐसे कर्म है वो कर्म के अनुसार प्रेरित होगा और वो वहां पर मन को प्रेरणा देने वाला होगा, आत्मा की तरफ से सीधी प्रेरणा न होते हुए भी, क्योंकि आत्मा उस समय सुषुप्ति में है, फिर भी वहां जो मन में ये प्रेरणा हुई जगाने की, बाहर का आलंबन नहीं है यहां पर तीव्र, तो वो प्रवृत्त कैसे हो गया मन, उसका कारण बताया जा रहा है। तो यहां कोई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, नहीं है जी, उस समय नहीं है, ठीक है, जगने के बाद फिर वापस यथावत एकदम शुरू हो जाएगा सारा, अन्य कोई जी। ओम आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 185 जी, तीसरी पंक्ति जी, न च द्रव्योर गुणांतर उपजननम अंतरेण शब्दे, ये वाली पंक्ति एक बार बता दीजिए। इसके पीछे का जो वार्तिक है जी, बल्कि इस अनुच्छेद का जो संयोग वाली बात थी, तो संयोग अर्थांतर नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, तो सिद्धांती ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। संयोग अर्थांतर है, क्योंकि अर्थांतर का हेतु है संयोग, अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति में वो कारण बनता है, इसलिए संयोग को हमें पृथक गुण मानना होगा। अब इसी को उसने खोला कि शब्द रूप रूप आदि स्पंदानाम हेतु संयोग, अल्प विराम, कि संयोग शब्द का भी कारण बनता है, रूप आदि का कारण बनता है, और स्पंद क्रिया का कारण बनता है। अब उस निषेध मुख से आगे कह रहे हैं, न च द्रव्ययोर गुणांतरोप जननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वं गृह्यते, अल्प विराम। न च को हमने बाद में लेना है, न गृह्यते, न को बाद में लेते हुए अब क्या वाक्य का अर्थ करेंगे, द्रव्ययो हो, दो द्रव्यों में, ये उस समय देख रहे हैं जब दो दो द्रव्यों का संयोग हुआ है, उन द्रव्यों में गुणांतरोप जननम अंतरेण, दूसरा गुण उत्पन्न न हो ऐसी स्थिति में, गुणांतर का के उपजन के बिना दूसरा गुण यदि उत्पन्न होता हुआ नहीं मानेंगे, तो यहां सिद्धांति की दृष्टि से वो दूसरा गुण संयोग है, लेकिन संयोग को हटा रहा है वो, कि अगर संयोग को आप नहीं मानते हो भिन्न, तो यहां पर कोई ना कोई गुण तो आपको दूसरा मानना ही होगा, और वो दूसरा गुण कोई अन्य है नहीं। तो द्रव्ययो गुणांतर उपजनम अंतरेण, उपजननम अंतरेण, दूसरे गुण के उत्पन्न हुए बिना दो शब्द दो द्रव्यों में शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वं न गृह्यते, शब्द के विषय में, रूप आदि के विषय में, और कर्म के विषय में कोई कारण गृहित नहीं हो पाएगा, और कोई कारण आपको गृहित नहीं हो पाएगा, लेकिन शब्द उत्पन्न हो रहा है तो कारण तो अवश्य है, और संयोग को आप मान नहीं रहे हो तो कोई दूसरा कारण होना चाहिए, दूसरा कारण दिखाई नहीं दे रहा है तो संयोग ही मानना होगा। तो ऐसा रूपादि के संदर्भ में भी लगेगा और क्रिया के संदर्भ में भी लगेगा। तस्मात गुणांतरम, इसलिए वो गुणांतर है, संयोग गुणांतर है। अन्य कोई जी? ओ पृष्ठ संख्या 181 अंतिम पंक्ति वार्तिक है जी, इंद्रियांतर विषय स्वभेद प्रत्यय प्रधानमिति चेत, ये किस तरह की प्रधानता दिखा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से? अनेकों में एक ज्ञान होना, ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था, सिद्धांत ने कहा ये अतस्मिन तत् है, और अतस्मिन तत् का प्रयोग तब माना जा सकता है, जैसे कि वन और सेना के संदर्भ में, वो एक वैसे नहीं है एक, लेकिन अब अनेक होते हुए भी उसमें एकत्व का बोध हो रहा है, ये तब माना जा सकता है, ये गौण प्रयोग है, ये तब माना जा सकता है जब प्रधान प्रयोग भी हो। तो उसे पूछा था पूर्व पक्षी से कि आप प्रधान प्रयोग बताओ, वो प्रधान प्रयोग क्या होगा, एक में एक का ज्ञान, तस्मिन तत्व वाला। उसके लिए पूर्व पक्षी अगर ये कह दे, रूप को हटा दीजिए, ये जो हम एक अनेक अभी तक देख रहे थे वो रूप के संदर्भ में देख रहे थे, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, वृक्ष, सैनिक इत्यादि जो भी हम देख रहे थे वो रूप के संदर्भ में था, और इंद्रिय हो गई चक्षु। तो अब जो कहा इंद्रियांतर विषयेषु, इंद्रियांतर हो गई चक्षु को छोड़ करके बाकी इंद्रियां, और उनके विषय हो गए रूप को छोड़ करके बाकी के चार, उनमें प्रधान प्रत्यय, वहां जो ज्ञान होता है वो तो प्रधान ही होता है, एक में एक का ज्ञान ही होता है, जैसे शब्द का ज्ञान, जिस समय हमें शब्द सुनाई देता है उसमें एक में एक का ज्ञान होता है, आपको अगर पद की दृष्टि से लगता हो कि अनेक वर्ण है तो आप एक वर्ण का शब्द का उच्चारण ले लीजिए, जैसे ही मैं मान लो ताली बजाता हूं, चुटकी बजाता हूं, तो आप क्या बोध होता है, एक का बोध, हाँ शब्द का बोध हुआ, अब ये अनेक में बोध, अनेक में एक का बोध हुआ या एक में एक का बोध हुआ, एक में एक का, पूर्व पक्षी तो मानता ही है एक में एक, और सिद्धांति भी यही मानेगा एक में एक का बोध हुआ। तो सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से पूछा था कि यदि ये गौण प्रयोग है सेना वन वाला अनेकों में एक का अतस्मिन तत्, तो आपको प्रधान प्रयोग बताना होगा, उसका उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, ये बात है। पूछिए गुलचंद जी। अच्छा, इसी में जो शब्द का उदाहरण है, चुटकी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, तो अव्यक्त शब्द हो गया, लेकिन हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो व्यक्त है, तो इसमें तो हम पद की दृष्टि से अलग अलग कर सकते हैं। व्यक्त में भी वर्ण को ले लीजिए, एक को अ, क, एक ले लीजिए, ठीक है। तो और जिस समय हम, आप अगर पद की दृष्टि से भी ले लें, आप बोलें कमल, ये आप बोला, तो यद्यपि हम भाषा की दृष्टि से ये जानते हैं कि ये वर्ण अनेक हैं, अनेक वर्णों का संयोग है, लेकिन जिस समय हमें कमल का ज्ञान होता है वो कैसा होगा, एक का होगा। तो एक पद में एक पद का ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर उस उदाहरण को मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि वहां फिर हम वो क्यों कहने लगेगा ये अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है, अतस्मिन तत् है, जैसा अवयवों के संदर्भ में कह रहा था। तो उदाहरण तो इनको ये देना है कि एक में एक का ज्ञान, तो वो जहां निर्दिष्ट रूप से लग सकता है, एक एक वर्ण में, वर्ण को भी शब्द बोला जाता है, शब्द से वर्ण का भी ग्रहण है शास्त्र में, तो उस पर हम लेंगे तो तस्मिन तत् वाला हमें आ जाएगा, फिर भ्रांति नहीं होगी, नहीं तो फिर प्रश्न पूछने लगेंगे कि यहां भी तो अनेकों में एक का ज्ञान है, तो ऐसे उदाहरण को हटा देते हैं, एक में एक का। अब व्यक्त ले लीजिए, व्यक्त में भी ले लीजिए। पृष्ठ संख्या 181 पर एक और पंक्ति है जी, नीचे से तृतीय पंक्ति जी, प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणादिति नोपपद्यते। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणादिति नोपपद्यते, प्रधान का ग्रहण उसे करना था, पूर्व पक्षी को बताना था। अब सर्वस्य अग्रहणात्, क्योंकि वो सर्व का ग्रहण करता ही नहीं है, हर जगह अवयवों को देखता है, हाँ पूरे का वो ग्रहण नहीं करता, अवयव समुदाय का वो ग्रहण नहीं करता, सर्वस्य मतलब सबका ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो भी प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् नोपपद्यते। उसको उस दृष्टि से देख लीजिए, जो जिस समय किसी एक वृक्ष को देख रहा है तो उसमें वास्तव में तो सर्व का ग्रहण हो नहीं रहा है, उसकी दृष्टि में सामने वाले का ही हो रहा है, तो सब अवयवों का, अवयव पूरे अवयव समुदाय का है, सारे अवयवों का, अवयव समुदाय का ग्रहण ना होने से उस ग्रहण को भी प्रधान नहीं कह सकते, क्योंकि वहां भी अतस्मिन तत् है, अनेकों में एक का ज्ञान भी अतस्मिन तत् था, और एक भाग का ग्रहण करने से आप पूरे का ग्रहण मान रहे हो, वो भी अतस्मिन तत् है, तो वहां भी आप प्रधान का ग्रहण नहीं कर सकते इस दृष्टि से। हो गया, तो आगे चलते हैं फिर। तो प्रत्यक्ष की परीक्षा इन्होंने पीछे कर ली, अब आगे अनुमान का विषय चल रहा है। तो परीक्षितम प्रत्यक्षम, ये पृष्ठ संख्या 188, सूत्र संख्या 38 की भूमिका। परीक्षितम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की परीक्षा हो गई और सिद्ध भी हो गया, जो जो आक्षेप थे उनको इन्होंने हटा दिया, उद्धार कर दिया उनका। अब अनुमानम इदानीं परीक्षते, अब अनुमान की परीक्षा की जा रही है, ये विशेष परीक्षा चल रही है एक एक प्रमाण की। तो 38वां पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलेंगे रोध उपघात सदृश्येभ्यो व्यभिचारात अनुमानम अप्रमाणम। अनुमान अप्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं है, ये उनकी प्रतिज्ञा है, अनुमान प्रमाण ही नहीं है। हेतु क्या है वो पहले बताए, रोध उपघात सदृश्यभ्यो व्यभिचारात्, अनुमान में व्यभिचार के देखे जाने से। प्रत्यक्ष के लक्षणों में उन्होंने कहा था अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी व्यवसायात्मक, तो अव्यभिचारी होना चाहिए। यदि किसी प्रमाण से होने वाला ज्ञान व्यभिचार को प्राप्त होता है, यानी वो वैसा वहां मिलता नहीं है, तो प्रमाण प्रमाण नहीं माना जाएगा। अव्यभिचारी होना ये प्रत्यक्ष में ही नहीं, सब जगह घटेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि व्यभिचार देखे जाने से अनुमान प्रमाण नहीं है। वो व्यभिचार कैसे देख रहा है? तो तीन तरह से कहा, एक तो रोध से, एक उपघात से और एक सादृश्य से। रोध का मतलब है रोकने से, ये नदी के संदर्भ में है। पीछे उदाहरण दिया था कि नदी यदि पूरी भरी हुई चल रही है तो उससे हमें ज्ञान हो जाता है ऊपर पहाड़ों पर बारिश हुई है, तीव्रता देख के, बहाव और गंदगी मल बहुत सारी चीजें जो भी देख के कि पहाड़ों पर बारिश हुई है, यह हमें बोध होता है, सामान्यतः होता ही है। हमें ये कार्य को देख के कारण का अनुमान किया था शेषवत कह लीजिए पहली व्याख्या में। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो रोध से भी हो सकता है, नदी का भरा होना दो तरह से रोध को मान करके व्याख्या कर सकते हैं। हमें दृष्टांत घटाना है, बस ये बात है कि पीछे नीचे मतलब आगे चल करके किसी ने बांध बना दिया, रोक दिया, वहां पर दीवार खड़ी कर दी या कोई चट्टान आ गई, रुक गया रास्ता और पानी पीछे से आ रहा है, तो आते आते आते पानी नदी में भर जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो नदी को भरा हुआ देख करके ये अनुमान करना कि पहाड़ों पर बारिश हुई है, ये तो गलत सिद्ध हो जाएगा। बारिश हुई नहीं है, वो तो पहले का मान लो बर्फ का पिघला हुआ पानी आ रहा है और रोध हो गया और नदी भर गई। तो पूर्व पक्षी कह रहा है नदी का भरना तो अन्य कारणों से भी देखा जाता है, जब जब नदी भरी हो तब तब वृष्टि हुई है, ऐसा तो कोई कारण नहीं, रुकने से भी हो जाता है। एक इस तरह से व्याख्या। दूसरी दृष्टि से देखिए, रोध को आप देखिए कि पीछे बांध बना हुआ है बड़ा और वो टूट गया, अब पानी बह करके आ रहा है, अब भी तो नदी भरती भरी हुई तेजी से जाती हुई दिखाई देगी, तो क्या अनुमान करेंगे? बारिश का ही करेंगे। अगर हमने पहले वाला ले रखा है तो इसका व्यभिचार हो गया। व्यभिचार हो गया, अनुमान में तो व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हेतु लिंग जो है वो लिंगी का नियत ज्ञापक होना चाहिए, उसमें नियत साहचर्य होना चाहिए। जब जब ऐसी नदी दिखती है तब तब वृष्टि होनी ही चाहिए। यदि वैसी नदी दिखाई दे रही है भिन्न कारण से और वृष्टि नहीं हो रही है तो ये अनुमान अनुमान कहां हुआ? व्यभिचार को प्राप्त हो गया। तो रोध से भी व्यभिचार हो रहा है, इसलिए ये अनुमान अनुमान नहीं है जो आपने बताया था। दूसरा कहा उपघात से, एक अनुमान यहां दे रहे हैं और वृष्टि के संदर्भ में ही लोग करते भी हैं कि चींटियां जब अपने अंडों को ले ले करके जाने लग जाती हैं इधर उधर, तो अनुमान करते हैं कि वृष्टि आने वाली है, हमें पता नहीं लग रहा है, उनकी संवेदनशीलता अधिक है चींटियों की, जो भी जिस तरह भी वो जानती हो नमी को देख के और किसी तरह से, तो बारिश को देख करके वो अपने अंडों को उठा के स्थानांतर करने लगती हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने लगती हैं। और पिपीलो चींटियों के ऐसे संचार को गति को देख करके अनुमान करते हैं कि बारिश आने वाली है, तो ये अनुमान का प्रयोग हुआ। तो बोले ये जो चींटियों का इधर उधर जाना है ये तो उनके उपघात से भी होता है, कभी उनके बिल को तोड़ो तब भी होता है, कई बार ईंटों के बीच में वो बना लेती हैं घर, बहुत दिनों से ईंटें रखी हुई हों वो अंडे वहीं दे देती हैं और घर बना जाता है उनका वहां पर। अब कभी हम अपने ईंटों को उठाने लगे तो वो अंडे दिखते हैं हमारे को और वो चींटियां उनको ले ले करके भागने लगती हैं इधर उधर। अब ऐसा जो उनके बिल का उपघात है तब भी तो ईंटियां चींटियां अंडों को लेकर के जा रही है, तो चींटियों के द्वारा अंडों को ले जाया जाना वृष्टि में नियत कारण नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे कारणों से भी चींटियों के द्वारा अंडे का ले जाया जाना होता है। उपघात यानी उनके घर का उपघात, बिल का उपघात हुआ तो ये एक अनुमान का ठीक हुआ आपका। आप कह रहे हो कि चीटियां जा रही हैं और इससे बारिश होगी, ये आप अनुमान करो तो यहां तो नहीं घटेगा ये, नहीं तो कारण दूसरा है, तो अनुमान खंडित हो गया ना, व्यभिचार हो गया उसका। तीसरा कहा सादृश्येभ्य, मोर बोलते हैं तो भी बारिश का हमको पता लगता है, ऐसा कहते हैं लोक के अंदर तो कहते हैं, लेकिन मोर तो यूं तो साल भर बोलते रहते हैं और भी समय में बोलते रहते हैं, लेकिन कभी विशेष स्थिति में बादल घुमड़ के आ रहे हैं, वो कभी बरसते भी हैं कभी नहीं भी बरसते, और यदि उस समय मोर बहुत बोलने लग जाते हैं तो जो पहचानते हैं वो बोलते हैं कि भाई आज तो बारिश आएगी, मोर बोल रहे हैं, मोरों के बोलने से हम अनुमान करते हैं कि नहीं आज तो बारिश आएगी और अच्छी बारिश होगी। अब इसमें इन्होंने सादृश्य का एक उदाहरण दिया कि कई मनुष्य भी नकल कर लेते हैं मोर बोलने की, कर लेते हैं, तो जैसे मोर को हम देखते नहीं है लेकिन उसकी आवाज सुनते हैं केवल दूर से, तो ऐसे ही कोई मनुष्य बोल रहा हो तो, या कई मनुष्य बोल रहे हो और हम उनकी आवाज सुन करके ये अनुमान कर लें कि वृष्टि आने वाली है, तो ये भी व्यभिचार हो गया। दूसरी दृष्टि से इसको मोर वाले उदाहरण को, कि मोर को, मोर की आवाज सुन करके हमने ज्ञान किया कि यहां मोर है, मोर की आवाज सुन के मोर का अनुमान करते हैं ना, तो ऐसे कोई मनुष्य बोल रहा है तो उसकी आवाज सुन करके हमने ये ज्ञान कर लिया कि यहां मोर है, अब ये व्यभिचार को प्राप्त हो जाएगा, वहां जाके देखेंगे तो मोर मिलेगा नहीं, तो अनुमान तो अप्रमाण है, अनुमान तो हर जगह खंडित होता है, उसको अप्रमाण मान ही कैसे सकते हो। तो रोध, उपघात और सादृश्य, इनके कारण से व्यभिचार के देखे जाने से, अर्थात अनुमान से जो ज्ञान होता है उसमें व्यभिचार देखा जाता है, हेतु में व्यभिचार देखा जाएगा, हमेशा वैसा नहीं मिलता है, इसलिए अनुमान कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष तो ठीक है, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण मान लेंगे, अनुमान भी कोई प्रमाण होता है क्या? ये तो यही गड़बड़ होता रहता है इसे, तो बस इसी बात को भाष्यकार ने कहा आगे, अप्रमाणमिति, ये अप्रमाण है, इसको खोल में एकदापि अर्थस्य न प्रतिपादकम इति, अप्रमाणम को खोला कि एक बार भी किसी विषय का प्रतिपादक नहीं हो सकता अनुमान तो, हाँ कहीं होता है कहीं नहीं होता है, इसका मतलब तो है कि कहीं तो हो रहा है कहीं तो प्रमाण बन रहा है अनुमान, लेकिन पूर्व पक्षी की भावना यह है कि अनुमान नाम का प्रमाण है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं वो प्रमाणित करता है किसी बात को, तो अप्रमाण की बात को खोला इन्होंने, एकदापि एक बार भी अर्थस्य न प्रतिपादकम साधकम, किसी भी ज्ञान का साधक कभी भी नहीं बनता है, वो एक बार भी नहीं बनता, इसलिए अनुमान तो अप्रमाण है। अब ये रोधादि को खोल रहे हैं, रोधादपि नदी पूर्ण गृह्यते, रोध के कारण भी नदी भरी हुई दिखाई देती है, तदाच उपरिष्टात वृष्टो देव इति मिथ्यानुमानम, और तब हम ये कह रहे हैं कि ऊपर पहाड़ों पर देव यानी इंद्र बरसा है, बारिश हुई है, ये गलत अनुमान हो गया, मिथ्यानुमान हो गया। निडोपघातादपि पिपीलिकांड संचारो भवती, नीड के घर के उपघात होने पर पिपीलिकाओं के अंड का संचार, अंडे सहित उनका संचार देखा जाता है, स्थानांतर गति। तदाच भविष्यति वृष्टि रीति मिथ्यानुमानम इति, उससे वृष्टि होने का अनुमान भी गलत हो जाएगा। पुरुषोपि मयूर भाषितम अनुकरोति, कोई मनुष्य भी मोर की वाणी का अनुकरण कर लेता है, भाषितम वाश्री शब्द अर्थ में है शब्दे, मयूर भाषितम अनुकरोति तदापि शब्द सादृश्यात मिथ्यानुमानम भवति, शब्द के सादृश्य से मिथ्यानुमान होने लगता है, ये भी गलत है। आपने सुना होगा कि कुत्ते भौंकते हैं तो क्या होता है, भूकंप आने लगता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, सुना है सर, चंद्रग्रहण में भी वो भी बेचैन हो जाते हैं, गायें पशु भी बेचैन हो जाते हैं, मोर भी बेचैन हो जाते हैं, ये बंदर भी, कोई पक्षी होते हैं वो कुछ विशेष बोलने लगते हैं, विचित्र गतिविधियां होने लग जाती हैं, और कुत्ते भी बोलने लगते हैं, तो कुत्ते तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। हाँ, वो विशेष क्या होता है? तो वो विशेष ही बात है, लेकिन सामान्य रूप से कोई ग्रहण करे तो बोले ये तो पता नहीं लगता है, लेकिन विशेष रूप से बोलने लगते हैं, बहुत विशेष रूप से। गुजरात में जो भूकंप आया था, भुज में बहुत हो गया था, तो मेरे मन में हमेशा ही रहता था, और रात को उठते हैं तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं शहरों के अंदर गलियों में, कई कई भौंकते रहते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, एक दो कोई भौंके वो नहीं, थोड़े बोलते रहते हैं तो वो उनका ये अनुमान तो कुछ क्या होगा, लेकिन संयोग से उस दिन रात को इतने कुत्ते भौंक रहे थे, इधर भी उधर भी, जिधर देखो तब उधर ही उधर बोलते रहते, बहुत बहुत बोल रहे थे। बाद में पता लगा वो तो भूकंप का समय था, भूकंप आ गया था, उनको धरती पे वो सोते हैं, उनको अंदर से गड़गड़ाहट और शब्द जो भी आते हैं उससे उनको पता लग जाता है, क्योंकि जमीन की परतें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें सरकती हैं, इधर उधर होती हैं, उसकी ध्वनि वहां संघर्ष से संयोग से ध्वनि निकलती है, हमारे को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो भूमि में से होते हुए उन तक पहुंचती है, जल में होते हुए पहुंचती है, मछलियों को पता लग जाती है, तो उन तरंगों को, विशेष तरंगों से उनमें बेचैनी हो जाती है, तो चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, या अजीब अजीब हरकत करने लग जाते हैं। तो विशेष होता है तो पता लगता है, अब हम छोटा सा कुछ भी देख के कर देंगे तो नहीं लगेगा, पर पूर्व पक्षी अपनी तरफ से इसी तरह व्यभिचार बता रहा है कि ये अनुमान नहीं होता। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 39वां सूत्र, बोलेंगे न एक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात्। बोले ना, आपका ये कथन ठीक नहीं है, ये व्यभिचार नहीं है, क्योंकि यहां पर तीन तरह से उत्तर दिया इन्होंने, एक देश त्रास और सादृश्य से, कि जो आपने देखा नदी के संदर्भ में वो आपने केवल एक देश देखा कि नदी भरी हुई है, पूरे लक्षण नहीं देखे आपने, वो आगे बताएंगे। इसी तरह त्रास का मतलब है डर, पिपीलिकाएं जा रही हैं तो किसी दूसरे डर के कारण से जा रही हैं, वो दूसरा डर हमें पता लग रहा है, दूसरा कोई कारण है तो हो सकता है ऐसा। और सदृश्य, वो मोर की आवाज बोल रहा है मनुष्य, वो सदृशता से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में ये अनुमान का दोष नहीं है। तो इनसे अर्थांतर भावात, अच्छा देखिए, नायम अनुमान व्यभिचार है, ये अनुमान का दोष नहीं है, व्यभिचार नहीं है। अननुमाने तो खलु अनुमानाभिमान, जो अनुमान था ही नहीं उसमें अनुमान का अभिमान कर लिया है, मान लिया है उसको, जितने आपने उदाहरण दिए वो वास्तव में अनुमान थे ही नहीं, आपने उनको अनुमान कह दिया है और उनको अनुमान मान के अनुमान का खंडन कर रहे हैं, वो अनुमान ही नहीं है। कथम, कैसे? न अविशिष्टो लिंगम भवितुम अर्हति, जो अविशिष्ट है यानी सामान्य है वो कभी भी लक्षण नहीं बन सकता अनुमान का। बोला अनुमान का हेतु लिंग तो विशेष ही बनता है, आपने ये जो सारी बातें बताई ये सामान्य रूप से हैं। नदी वाला ले रहे हैं, पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम शीघ्र तरत्वम स्रोतसो बहुतर फेन फल पर्ण काष्ठादि वहनम च उपलब्धमानः पूर्णत्वेन नद्या उपरि वृष्टो देव इति अनुमिनोति न उदक वृद्धि मात्रेण। केवल नदी में जल बढ़ गया है इतने मात्र से वृष्टि हुई है यह अनुमान नहीं होता है। यह आपने एक को अविशेष रूप से थोड़ी सी बातें ही देखी, उसमें विशेषता क्या देखनी थी, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। पहले वाले जल से भिन्न प्रकार का जल, वर्षा का उदक उसमें शीघ्रतरता होती है, तीव्रता से आता है, स्रोत में बहुत सारा यानी फेन होता है, झाग अलग तरह के होते हैं, फल होते हैं, पत्ते होते हैं, काष्ठादि होते हैं। यदि बांध टूटा है और उस बांध से पानी छोड़ा है और वो आ रहा है तो भी अलग दिखाई देता है, वो साफ पानी होगा, गदला नहीं होगा, वैसे फेन नहीं होंगे और काष्ठ पत्र पुष्प आदि ये जो चीजें नहीं होंगी उसमें, वो अलग तरह का होगा, मिट्टी नहीं होगी। तो इन सब लक्षणों से युक्त होते हुए जब नदी पूर्णत्व से युक्त होती है तब ये कहा जाता है कि ऊपर वृष्टि हुई है। ऐसे ही केवल पानी भर गया उतने मात्र से थोड़ा कहा जाता है, ये तो एक देश का कहा, ये वास्तव में अनुमान है ही नहीं। आगे, पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारे भविष्यति वृष्टि इति अनुमेयते न का संचित इति, थोड़ी सी चीटियां अंडे लेकर के जा रही हो इससे वृष्टि का अनुमान नहीं होता है, बहुत सारी चीटियां इधर भी उधर भी उधर भी सब जगह पे। अब कहीं त्रास एक जगह हो गया, कहीं उनके बिल को तोड़ दिया, तो वो केवल वहीं की चीटियां तो जाएंगी, बाकी जगह की चीटियां तो इधर उधर जाती भी नहीं दिखेंगी। तो इसलिए ये एक देश है, इतने मात्र से अनुमान नहीं होता, ये तो अनुमान है। जब सर्वत्र ऐसा हमारे को व्यापक रूप से दिखाई दे रहा हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब वृष्टि आएगी। नहिदम मयूरवाशितम तत्सदृशो अयम, और ये जो आवाज थी ये मयूर की आवाज नहीं थी, ये उसके जैसी थी। शब्द इति विशेष अपरिज्ञानान मिथ्यानुमानम इति, जो उस शब्द का विशेष ज्ञान नहीं कर सकता है, नहीं जानता है, भेद नहीं जानता है, उसको भ्रांति होती है कि ये मोर ही बोल रहा है, और जिसको विशेष ज्ञान है वो भेद कर लेगा ये मोर नहीं बोल रहा है, ये कोई मनुष्य बोल रहा है। यस्तु विशिष्टार्थ शब्दादि विशिष्ट मयूरभाषितम गृह्णाति तस्य विशिष्टार्थो गृह्यमाणो लिंगम यथा सर्पादीनाम इति, मनुष्य बोलेगा तो सर्प तो को तो भ्रांति नहीं होगी, सर्प मोर से डरता है, मोर उसको खा जाता है, आपस में बैर है उनका, तो उनमें मोर की आवाज के प्रति संवेदनशीलता बहुत अधिक है हमारी अपेक्षा। तो अगर सर्प को लगता है कि हाँ मोर की आवाज आ रही है और वो गति कर रहा है तो वास्तव में माना जा सकता है। जो विशेषज्ञ है वो अगर अनुभव कर रहा है कि ये वही है तब तो निश्चित ही होता है, और हमारे को अगर ज्ञान हो रहा है तो ये अज्ञानता से हो रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे। वैसे कई पशुओं के अंदर आप देखेंगे मनुष्य लोग वो उसी तरह की ध्वनि करते हैं तो वो पशु भी बोलने लग जाते हैं, सबको पता नहीं लग पाता है, कोयल बोलने लग जाती है, और ये चिंपांजी वगैरह होते हैं ये भी अगर उनके संरक्षक और ये बोलने लगते हैं ना जंगल में, उनको पकड़ना होता है जंगली लोगों को उन पशुओं को, ऐसे तो पता नहीं लग रहा है तो उस जैसी आवाज करते हैं, वो आवाज करते हैं तो वो भी बोल पड़ते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि इस तरफ है, वो उनको पकड़ लेते हैं जो भी उनको करना हो। तो सब प्राणियों में भी इतनी संवेदनशीलता नहीं होती कि वो मनुष्य की नकली वाणी को पकड़ सके कि ये वास्तविक है या नकली है। उन उदाहरणों को छोड़ दीजिए, वहां तो ज्ञान का दोष है, लेकिन जहां पूरी जानकारी है संवेदनशीलता है वहां के लिए ही ये अनुमान घटेगा, उतने में ही घटाना चाहिए। तो इससे ये अनुमान का दोष नहीं है, ये जानने वाले का दोष है कि वो ठीक तरह से अनुमान का प्रयोग नहीं कर पा रहे। स्वयं अनुमातुर अपराधो न अनुमानस्य, ये अनुमान करने वाले का दोष है, अपराध यानी दोष है, वैसा अपराध नहीं जो जेल में जाते हैं वैसा, लेकिन उसकी अज्ञानता है, उसकी सामर्थ्य की न्यूनता है, उसका दोष है बस, ये अनुमान का दोष नहीं है। तो यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम विशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते इति, तो उसका क्या दोष है कि जो कि अर्थ विशेष से अनुमेय अर्थ का, अर्थ विशेष मतलब लिंग विशेष से अनुमेय अर्थ का, पहला जो अर्थ है यहां अर्थ है लिंग, और दूसरा जो अर्थ है वो है लिंगी, तो जो अर्थ विशेष नहीं, यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, अर्थ विशेष से जिसका ज्ञान होता है यानी लिंग विशेष से जिसका ज्ञान होता है ऐसा जो अर्थ है तो ये अर्थ का विशेषण ही है, अर्थ विशेषेण अनुमेयम, कौन अर्थम अर्थ को, अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन बुभुत्सते, अविशिष्ट अर्थ के देखे जाने से, अविशिष्ट लिंग के देखे जाने से ही जानने की इच्छा करता है, या तो अनुमान का की इच्छा कर लेता है कि इससे मैं अनुमान कर लूंगा। तो अनुमान में अर्थ की विशेषता, लिंग की विशेषता, हेतु की विशेषता अवश्य होनी चाहिए, उसमें दोष आएगा तो अनुमान में भी दोष आ सकता है, आएगा। तो इसमें अनुमान प्रमाण दूषित नहीं होता है, हमने जिसको अनुमान माना मान लिया था वो दूषित हो रहा है, हमारा दोष है, हमने अनुमान ठीक नहीं किया, या जिस अनुमान को हमने किया उसमें दोष है, उसमें न्यूनता है, अनुमान प्रमाण में कोई दोष नहीं है। अनुमान प्रमाण तो निश्चित ज्ञान का देने वाला ही होता है, अव्यभिचरित ज्ञान का ही देने वाला होता है। जब जब अनुमान में कभी ऐसा दोष दिखाई दे तो हमें ये नहीं समझना है कि अनुमान दुष्ट था, अनुमान प्रमाण ही नहीं होता, हमें ये मानना होगा कि जिस अनुमान को मैंने किया उस अनुमान में दोष था, मैंने अनुमान ठीक नहीं किया, मेरे में दोष था, मेरी प्रक्रिया में दोष था, प्रमाण में दोष नहीं था, अनुमान करने वाले का दोष था, और जो प्रक्रिया की जिसको वो अनुमान कह रहा था वो वास्तव में अनुमान था नहीं, क्योंकि उसमें विशेष हेतु नहीं था। अब ये तो प्रत्यक्ष के लिए भी कहा जाता है ना, प्रत्यक्ष के लिए भी अव्यभिचारी विशेषण क्यों लगाना पड़ा? प्रत्यक्ष को तो हम सबसे श्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं, हर कोई स्वीकार कर लेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में भी तो हम गलत देख लेते हैं किसी को, होता व्यक्ति कोई और हम समझ लेते हैं दूसरा, तो ये किसका दोष माना जाएगा? देखने वाले का माना जाएगा। प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दोष है, प्रकाश कम है, नेत्र में क्षमता कम है इत्यादि, व्यक्ति दूर है, जो भी बाधा कारण है वो कुछ कुछ ना कुछ होंगे। इससे ये नहीं निष्कर्ष निकलता कि प्रत्यक्ष तो अप्रमाण होता है, जैसे वहां हम स्वीकार करते हैं ऐसे अनुमान के संदर्भ में भी हमें स्वीकार करना होगा कि अनुमान तो प्रमाण है ही। तो एक तरह से ये उत्तर दिया। अब पूर्व पक्षी दूसरा आक्षेप कर रहा है 40वें सूत्र की भूमिका, त्रिकाल विषयम अनुमानम त्रैकाल्य ग्रहणात इत्युक्तम। पूर्व पक्षी याद दिला रहा है कि सिद्धांति को कि आपने ये कहा था कि अनुमान का विषय तीनों कालों का होता है, त्रिकाल विषयम अनुमानम, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की बात जनाता है, और प्रत्यक्ष कौन से कितने काल की जनाता है? केवल वर्तमान की जनाता है। क्यों? तो त्रैकाल्य ग्रहणात, अनुमान से संबंधित ज्ञान में तीनों कालों का ग्रहण हम देखते हैं, तीनों का होता है, ये आपने कहा था। अब इस विषय में वो पूर्व पक्षी आक्षेप कह रहा है, अत्र च 40वां सूत्र पूर्व पक्षी का बोलेंगे, वर्तमाना भावः पततः पतित पतितव्य कालोपपत्ते है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि वर्तमान का तो अभाव होता है, वर्तमान काल ही नहीं होता है, वर्तमान नाम की चीज ही नहीं है। आपने ये कहा था कि अनुमान से तीनों कालों का ज्ञान होता है, अब अनुमान से तीनों कालों की चीजों का जो भी है अनुमान, कर्म का गुण का अनुमान होता है, तो अब वो तीन काल में एक को लेकर के खंडित कर रहा है कि वर्तमान जो बीच वाला है वो तो होता ही नहीं है, दो ही तो होते हैं, दो ही तो होते हैं। क्यों? तो वर्तमान का भाव क्यों है? तो उसके लिए हेतु दे रहा है, वर्तमान भाव है ये उसकी प्रतिज्ञा है, हेतु दे रहा है, पततः गिरते हुए का, यानी वृक्ष से पत्ता या फल गिर रहा है नीचे, गिरते हुए का, पतितव्य कालोपपत्ते, या तो पतित का होता है और या तो पतितव्य, इन्हीं दो काल का ग्रहण होता है। अब वो ऊपर से गिर रहा है नीचे, या तो वो भाग है जिसमें वो जितना भाग वो पार कर चुका है, यानी गिर चुका है, आधा गिर चुका है और आधा गिरेगा, तो पतित काल है और पतितव्य काल है, और तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए अनुमान ठीक नहीं है और वो तीनों कालों का ज्ञान नहीं कराता है, वो वर्तमान का ही खंडन कर रहा है। तो यद्यपि ये अनुमान से जुड़ी हुई बात है, लेकिन अभी मुख्य बात क्या चलेगी? वर्तमान का अभाव है, ये पूर्व पक्षी कहेगा, और सिद्धांति वर्तमान को सिद्ध करके बताएगा। मानने लग गया होता है वो, यहां बोल सकता है ऐसा भी पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकता है, अनुमान से जो ज्ञान होता है तो अनुमान से प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता, या प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, नहीं वर्तमान होता ही नहीं है, अनुमान से वर्तमान का ज्ञान नहीं होता, या तो यूं बोलिए या वर्तमान होता ही नहीं है, मूल बात तो वहां पर है उसका, इसी को खोल रहे हैं। वृंतात् प्रच्युतस्य फलस्य, वृंत कहते हैं डाली को जो जहां से वो जुड़ा हुआ रहता है, फल डंठल जो रहता है, उससे प्रच्युत टूटे हुए फल का, भूमौ प्रत्यासीद, तो भूमि की तरफ या भूमि में आते हुए नीचे गिरते हुए, यद ऊर्ध्वम पतितो अध्वा तत्संयुक्त काल है पतित काल, तो उसका ऊपर का जो गिर चुका, जितने भाग में गिर चुका, वो जो मार्ग था, अध्वा मतलब मार्ग, उस मार्ग से संयुक्त जो काल था उसको पतित काल कहते हैं, जितने रास्ते को उसने पूरा कर लिया गिरते हुए, उस रास्ते से जुड़ा हुआ जो काल था उसको पतित काल कहा, और यो अधस्तात स पतितव्यो अध्वा, और फल जहां बीच में है उससे नीचे का जो मार्ग बचा हुआ है रास्ता, उससे जुड़ा हुआ जो काल है उसको पतितव्य पतितव्य अधवा हुआ और तत्संयुक्त काल पतितव्य काल, वो पतितव्य काल कहलाएगा भविष्य वाला। नेदानीम तृतीयो अधवा विद्यते, तीसरा तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है, ऊपर से नीचे तक गिरा तो कोई रास्ता उसने दूरी तय की है ना, तो दो ही तो रास्ते थे, एक तो जो रास्ता चल चुका और एक वो रास्ता जो अब चलेगा, दो ही तो रास्ते हैं, तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, अधवा ही नहीं है जहां की उससे जुड़े हुए काल को हम वर्तमान काल कह सकें। तो नैदानीं तृतीयो अधवा विद्यते यत्र पतिति इति वर्तमान कालो गृह्येत तस्मात् वर्तमान कालो न विद्यते इति, इसलिए वर्तमान काल है ही नहीं। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 41वां सूत्र बोलेंगे, तयोः अपि अभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्। तो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है कि तयोः अपि अभावः, यदि आप वर्तमान को नहीं मानोगे तो, सिद्धांति कह रहे हैं यदि आप वर्तमान को नहीं मानोगे तो तयोः अपि अभावः, भूत और भविष्य का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसकी प्रतिज्ञा है, अर्थात वर्तमान अभावे तयोर अपि अभावो, वर्तमान का अभाव होने पर तो इन दोनों का भी अभाव हो जाएगा। कारण हेतु दिया तदपेक्षत्वात्, वर्तमान की अपेक्षा से ही तो भूत और भविष्य का हम ग्रहण करते हैं। तो यदि आप दो को मानते हो, वर्तमान को नहीं मानते हो, तो ये दोनों भी समाप्त हो जाएंगे, फिर तो कोई काल ही नहीं बचेगा आपके मत में। भाष्य, न अध्यव्यंग्य काल, ये जो काल था ये मार्ग से अभिव्यक्त नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने क्या बात रखी थी, गिरते हुए फल का जो मार्ग बीत चुका है उस मार्ग से जुड़ा हुआ जो काल है उसको पतित काल कहेंगे, जो आगे का रास्ता है उससे जुड़ा हुआ जो काल है उसको पतितव्य काल कहेंगे। तो काल को उसने मार्ग से रास्ते से जोड़ करके कहा था, तो उसका सबसे पहले खंडन कर रहा है कि न अध्यव्यंग्य काल, मार्ग से काल का प्रकटीकरण नहीं होता है, मार्ग के द्वारा वो व्यंग्य नहीं है, प्रकट होने वाला नहीं है। पूर्व पक्षी पूछता है किम तरह फिर कैसे होता है, तो सिद्धांति कहता है क्रिया व्यंग्य पतति इति, ये क्रिया से प्रकट होता है, क्रिया के आधार पर हम काल का ग्रहण करते हैं। पतति इति, पतति ये जो क्रिया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां पतति क्रिया हो चुकी है वो काल पतित काल है, जहां पतति क्रिया आगे होगी उस क्रिया से जुड़ा हुआ जो काल है वो पतितव्य काल है। पूर्व पक्षी ने अध्वा कहा था मार्ग, सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, तो काल से जुड़ी हुई बात है कि नहीं, क्रिया से जुड़ी हुई बात है, ये क्रिया से जुड़ी हुई बात है। आगे, यदा पतन क्रिया विपुरता भवती स काल पतित काल, पतित काल जब पतन क्रिया उपरत हो जाती है, समाप्त हुई है, जितनी भी समाप्त हुई है वो काल पतित काल कहलाता है। यदा उत्पत्स्यते स पतितव्य काल, जब ये क्रिया उत्पन्न होगी वो उसका पतितव्य काल होगा। यदा द्रव्य वर्तमान क्रिया गृह्यते स वर्तमान काल, जब यदा द्रव्य क्रिया वर्तमान, क्रिया को इधर ले लीजिए, जब द्रव्य में क्रिया वर्तमान गृहियते, विद्यमान होती भी गृहित हो रही है, वर्तमान काल में गृहित हो रही है, सब वर्तमान काल है। क्रिया जिस समय विद्यमान है, पहला जो वर्तमान है उसका मतलब है विद्यमान, जब द्रव्य में क्रिया विद्यमान गृहित हो रही है, ये क्रिया दिख रही है विद्यमान है, अभी पीछे जो क्रिया हो चुकी वो तो अविद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देती है अभी, और भविष्य में जो क्रिया होगी वो भी अविद्यमान है, अवर्तमान है, केवल जो क्रिया अभी हो रही है वो वर्तमान क्रिया द्रव्य में जब गृहित होती है, जिस समय क्रिया वर्तमान में गृहित होती है उसको वर्तमान काल कहते हैं, बाकी भूतकाल जाएगा या भविष्यत काल जाएगा, इतना ही तो होता है ना। वो व्याकरण वाली बात अभी मत लाना आप, कि प्रारंभ से लेके अंत तक वो हम पूरे को पच्चीति बोलते हैं, वो ठीक है, उसका उत्तर ही आगे देंगे उस बात को भी, लेकिन क्रिया को जब आप वर्तमान काल में बोलेंगे वो तो तभी बोलेंगे जब क्रिया हमें गृहित हो रही होगी, विद्यमान होगी, जब क्रिया गृहित नहीं हो रही है उसको हम वर्तमान काल की क्रिया नहीं कह सकते, वो भूत में ही जानी पड़ेगी। तो तीनों कालों का बताया आगे, यदि च अयम द्रव्य वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, यदि यह है, यह है मतलब पूर्व पक्षी, द्रव्य में विद्यमान पतन को ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वर्तमान काल ही नहीं मान रहा है, यानी वो क्रिया को कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि वो कहता है कि नहीं क्रिया गृहित हो रही है, तब तो वर्तमान काल को भी उसने मान लिया। यदि वो कहता है कि नहीं क्रिया गृहित ही नहीं हो रही है, तो यदि चायम द्रव्य वर्तमानम पतनम न गृह्णाति कस्य उपरम उत्पत्स्यमानताम वा प्रतिपद्यते, तो किसके लिए वो कहेगा कि ये उपरत हो चुकी है, हो चुकी है, और किसके लिए कहेगा कि ये भविष्य में होगी। यदि वर्तमान में नहीं देख रहा है तो किसके लिए ये कह रहा है कि हो चुकी और जो होगी, तो वर्तमान में तो उसको मानना ही पड़ेगा, यानी विद्यमानता तो माननी पड़ेगी कि क्रिया की विद्यमानता तो है, क्रिया की विद्यमानता गृहित हो रही है, ये तो उसको मानना पड़ेगा। पतित काल इति भूता क्रिया, पतित काल का मतलब है क्रिया पहले हो चुकी है। पतितव्य काल इति च उत्पत्स्य माना क्रिया, और पतितव्य काल उसे कहेंगे जहां क्रिया भविष्य में उत्पन्न होगी। उभयोः कालयोः क्रियाहीनम् द्रव्यम्, दोनों ही कालों में भूत और भविष्य में द्रव्य क्रिया से हीन है। द्रव्य में उस समय क्रिया नहीं है, भूत और भविष्य वाले में क्रिया कहां है, क्रिया की विद्यमानता नहीं है। अधः पतति इति क्रिया संबद्धम्, नीचे गिर रहा है ये क्रिया से संबद्ध है। सोयम क्रिया द्रव्ययोः संबंधम् गृह्णाति इति वर्तमानः कालः, अल्पविराम। तो जो यह है क्रिया और द्रव्य के संबंध को ग्रहण कराता है, ये वर्तमान काल ही है। क्रिया और द्रव्य का संबंध हमें किस समय दिखाई देता है, गृहित कब होता है, जिस काल में गृहित होता है वो विद्यमान होती है, और वो जो काल है वो वर्तमान काल है। तदाश्रयौ चेतरौ कालौ, और इस वर्तमान काल के आश्रित ही भूत और भविष्य भी हैं। तदभावे न स्यातामिति, वर्तमान के न होने पर तो भूत और भविष्य भी नहीं होंगे। इस तरह उसका एक तरह पूरा खंडन हो ही गया। और भी आगे करते हैं, अथापि सिद्धांति बोल रहा है इसमें सूत्र में जो नाति लिखा हुआ है तब में छोटी की मात्रा है, बड़ी कर लीजिए, दीर्घ कर लीजिए। सूत्र बोलेंगे न अतीत अनागत अनागतयोः इतरेतरापेक्षा सिद्धि ही। कोई कहने लगे कि वर्तमान तो है नहीं, लेकिन एक दूसरे की सिद्धि हम अतीत की भविष्य से कर देंगे और भविष्य की अतीत से कर देंगे, वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं है। सिद्धांति ने तो कहा बिना वर्तमान के दोनों हो नहीं सकते, लेकिन अगर पूर्व पक्षी कहे हम तो बिना वर्तमान के भी अपेक्षा से सिद्धि कर देंगे, दो चीजों की अपेक्षा से सिद्धि होती ही है, ऐसा यदि वो कहे तो बोले कि ऐसी उनकी परस्पर अपेक्षा की सिद्धि हो नहीं सकती, इससे एक दूसरे को सिद्ध कर नहीं सकते। भाष्य, यदि अतीत अनागत अनागतौ इतरे तरापेक्षौ सिद्धेताम, अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएं, तो प्रतिपद्ये मही वर्तमान विलोपम, तब हम कह सकते हैं कि वर्तमान नहीं है आपके आपकी दृष्टि से, तो फिर भी हम मान लेंगे। मानेगा नहीं, क्योंकि ऐसा पता है उसको कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो जाए तो चलो आपकी बात मान लेंगे। न अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि नहीं होती, न भी अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि, और अनागत की अपेक्षा करते हुए अतीत की भी सिद्धि नहीं होती। कया युक्त्या, क्यों नहीं होती, पूर्व पक्षी ने पूछा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं केन कल्पेन अतीत, आप किस आधार पर किस सामर्थ्य से यह कहोगे कि यह अतीत है। अल्पविराम, कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, कैसे अतीत की अपेक्षा से अनागत सिद्धि आप करोगे। केन च कल्पेन अनागतः, कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि रीति, किस तरह से तो अनागत की सिद्धि करेंगे और किस तरह से अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि करेंगे। नहीं तत् शक्यम वक्तुम, ये आप बोल ही नहीं सकते। आप अगर दोनों तरह से सिद्ध करते हो तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप कर नहीं सकते। ये निर्वक्तुम, निर्वक्तुम को ही आगे खोला, व्याकरणीयम अव्याकरणीयम, हाँ एतत् नहीं तत् शक्यम वक्तुम, आप कह नहीं सकते, अर्थात अव्याकरणीयम एतत्, आप इसको खोल के बता नहीं सकते। वर्तमान लोपेति, वर्तमान का लोप होने पर यानी वर्तमान को ना मानने पर आप इनकी इतरापेक्षता को नहीं बता सकते, खोल के बता नहीं सकते। कथन केवल कर रहे हो कि हम एक दूसरे की अपेक्षा से मान लेंगे, उसको खोल के तो बताओ कैसे मान लोगे। आगे यच्च मन्येत ह्रस्व दीर्घयो स्थल निम्नयोश छाया तपयोश्च यथा इतरेतरापेक्षया, रपे एक ही मात्रा कर लेना, इतरेतरापेक्षया सिद्धि एवं अतीत अनागतयो रीति तन्नोपपद्यते। कोई ये कहने लगे कि नहीं, दो से दो की सिद्धि तो हम करते हैं, जैसे ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, अब इसकी सिद्धि कैसे करते हैं, छोटे की अपेक्षा से बड़े को और बड़े की अपेक्षा से छोटे को, तो इतरे तरह अपेक्षा सिद्धि हुई ना, पहले तो व्यवहार है होता है। ऐसे ही अतीत से भविष्य का कर लेंगे और भविष्य से अतीत का कर लेंगे, इसमें किसी अन्य की अपेक्षा तो नहीं करनी पड़ी ना अपने को ह्रस्व दीर्घ में। ऐसे ही कहा स्थल निम्नयो, स्थल का मतलब है थोड़ा ऊपर का भाग और निम्न का मतलब है नीचे का, तो ये ऊंचे और नीचे का जो व्यवहार है वो और किसकी अपेक्षा रखता है, किसी की भी नहीं, एक दूसरे की अपेक्षा है। हम पूछेंगे कि ऊंचा किस तरह से कह रहे हो आप, नीचे की अपेक्षा से, वो नीचे वाले को कुछ बताएगा, कहीं ऊंचा कहां है, ये तो नीचा है, अब वो कोई तीसरी चीज अगर ले आएगा तो ये तो ऊंचा नहीं रहेगा, ये नीचा हो जाएगा। तो यहां तो हम एक दूसरे की तो अपेक्षा से सिद्ध करते हैं, अब यहां कोई पूछता है कि नहीं, कोई तीसरी चीज ला करके बताओ कि ये नीचा है या ऊंचा है, कोई भी नहीं पूछता छोटे और बड़े को। इनको कहें कि ये सबसे छोटे हैं, कैसे कक्षा में सबसे छोटे हैं, कैसे बड़े के बाकी बड़े हैं, तो अन्य बड़े हैं इससे ये छोटे हो गए, ये कह सकते हैं ना, ये कोई बात हुई। और ये बड़े हैं ये कैसे पता लगा, ये दूसरे हैं ये बड़े हैं, इनकी अपेक्षा से लगा, बोले मैं तो अपने को छोटा मानता ही नहीं हूं, मैं पहले छोटा सिद्ध हूं तो मेरी अपेक्षा से इनको बड़ा सिद्ध करो आप, मैं छोटा हुई नहीं, और इनको पहले बड़ा सिद्ध करो स्वतंत्र रूप से कि ये बड़े हैं, तब इनकी अपेक्षा से मेरे को छोटा आप कह सकते हो, ऐसा प्रश्न करेंगे। लेकिन हम लोक में ऐसा करते नहीं है, हम एक दूसरे से ही इसकी सिद्धि कर लेते हैं, तो ऐसे यहां पर भी हो जाएगी अतीत और अनागत की, वर्तमान को मानने की आवश्यकता नहीं। ऐसे तीसरा उदाहरण दिया छाया तपयो, छाया और आतप कैसे सिद्धि करते हैं, इतरे तर से ही करते हैं। छाया और धूप, धूप है तो धूप यहां है या छाया है तो कैसे पता लगा, देखो धूप नहीं है यहां पर, उसी से तो तुलना करके देखते हैं धूप से, और वहां धूप है तो देखो छाया नहीं है इससे पता लगता है धूप है यहां पर प्रकाश है। तो जैसे इनकी एक दूसरे से सिद्धि होती है ऐसे यहां भी हो जाएगी। इस पर सिद्धांत कह रहा है तन्नोपपद्यते, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते इससे, क्यों नहीं कर सकते, ये आपने केवल उदाहरण दिए हैं, हेतु नहीं दिया है कोई, उदाहरण तो बोले मैं विपरीत भी दे दूंगा, दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, ऐसे ही दो दो के शब्द पूरे सिद्धांती भी बताएगा, केवल दृष्टांत दिया है। लेकिन ये दृष्टांत यहां घटता है नहीं घटता है, ये कैसे होता सिद्ध होगा, तो तन्ना उपपद्यते, क्यों नहीं ये सिद्ध होता है, तो अब इसमें भी कारण बताना पड़ेगा। सिद्धांती ने कहा यह दृष्टांत आपके पक्ष में को सिद्ध नहीं करता, अब ये नहीं करता ये भी कहा है तो उसके लिए भी तो कोई कारण बताना पड़ेगा। तो कहते हैं विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु का अभाव होने से, कैसे दृष्टांतवत प्रतिदृष्टांतो भी प्रसज्यते, प्रतिदृष्टांत विपरीत दृष्टांत भी तो मिल जाते हैं, वो भी तो उपस्थित हो जाएंगे, कैसे यथा रूप स्पर्शौ गंधरसौ न इतरे तरापेक्षौ सिद्ध्यत, ये दो दो शब्द तो यहां भी जाने जाते हैं, रूप और स्पर्श दो दो शब्दों का प्रयोग है ना, जैसे ह्रस्व दीर्घ का हुआ, ऐसे इन दो का भी प्रयोग लोक में देखा जाता है, रूप स्पर्श गंध रस, लेकिन ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं है, रूप की सिद्धि स्पर्श की सिद्धि से नहीं होती और स्पर्श की सिद्धि रूप की सिद्धि से नहीं होती है, एक दूसरे की अपेक्षा से नहीं है, ये स्वतंत्र है अपने आप में। गंध रस भी इसी तरह से हो गए, तो एवं अतीत अनागत इति, ऐसे ही अतीत अनागत भी हो सकते हैं कि इनकी एक दूसरे से सिद्धि नहीं होती है, इनकी सिद्धि भी हम अन्य चीजों से अन्य प्रमाणों से करते हैं, रूप की सिद्धि अन्य प्रमाण से करते हैं, रूप की अपनी अलग से होती है, रस की अलग से होती है, तो एवं अतीत अनागत इति नेतरापेक्षा कस्यचित् सिद्धि रीति, एक दूसरे की अपेक्षा से इनकी सिद्धि नहीं होती है। अब ये प्रतिदृष्टांत जब आ गया तो दोनों दृष्टांत हमें मिल रहे हैं और साध्य क्या है हमारा, वर्तमान है या नहीं है। तो अतीत और अनागत, वर्तमान को भी छोड़ दीजिए, वर्तमान निरपेक्ष अतीत अनागत एक दूसरे से एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं या इनकी स्वतंत्र सिद्धि अलग से होती है किसी और से, तो उदाहरण तो दोनों तरह से मिल रहे हैं। और दूसरा दृष्टांत दिया उसमें भी कोई विशेष हेतु नहीं है, तो विशेष हेतु न होने से आप कैसे निर्णय करेंगे ये इस दृष्टांत की तरह है या उस दृष्टांत की तरह है। परमात्मा के लिए कहा जाता है परमात्मा सर्वव्यापक है, एक पक्ष, दूसरा कहता है नहीं एक देशी है। तो जो सर्वव्यापक मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं परमात्मा एक देशी कैसे हो सकता है, एक देशी होगा तो वो कैसे काम करेगा दूर से बैठ करके। तो बोले जैसे रिमोट बैठ करके हम टेलीविजन को चला लेते हैं, ठीक है, उदाहरण दे दिया ना उन्होंने। हमने खंडन के लिए क्या कहा कि एक देश में रहते हुए परमात्मा सारे संसार को नहीं चला सकता, तो उसने कहा चला सकता है कैसे, जैसे यहां बैठे बैठे रिमोट सेंसिंग से हम उपग्रहों को चला लेते हैं इतनी दूर से, और जिसको उसका नहीं पता हो तो टेलीविजन तो आजकल चलता ही है रिमोट से, दूर से चलता है, यंत्र चलते हैं बहुत सारी, वो दिखा देंगे कि देखो दूर से रहते हुए भी हम चीजों को चला लेते हैं, तो परमात्मा भी एक जगह बैठा हुआ चला सकता है, तो एक देशी है। अब ये उसने खंडन कर दिया, लोक व्यवहार में बहुत होता है, अब उसका इसका खंडन कैसे करेंगे, उसने तो उदाहरण दे दिया दृष्टांत दे दिया, दृष्टांत दे दिया। हम दृष्टांत क्या देते हैं कि जैसे हम यहां पर बैठ करके घड़ा बना रहे हैं, तो जब कुम्हार वहां नहीं होगा तो घड़ा कैसे बनेगा, अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया नहीं देखी जाती है, जहां वो कर्ता नहीं होता है वहां क्रिया नहीं देखी जाती है, ऐसा हम बोलते हैं। हमने ये दृष्टांत दे दिया, उसने वो दृष्टांत दे दिया, दोनों ने दृष्टांत दे दिए, अब किसकी बात सिद्ध होगी। अच्छा, दोनों ये समझते हैं कि हमने दृष्टांत दे दिया तो हमारी बात सिद्ध हो गई, जो एक देश मानते हैं वो सिद्ध करने के लिए बस दृष्टांत प्रस्तुत कर देते हैं, और सामान्य जनता भी कहते हैं हाँ हो सकता है, ये जैसे रिमोट में होता है ऐसे परमात्मा में भी हो सकता है, एकदम उनके दिमाग में बन जाएगा। आप धर्म के क्षेत्र में जो पुस्तकें आती हैं उसमें इस तरह के बहुत उदाहरण देखेंगे, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, आत्मा को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बस एक उदाहरण दे देते हैं ये ऐसा है, लेकिन ये ऐसा ही है ये तो अभी कुछ बताया नहीं है उन्होंने। पंचावयव की प्रक्रिया में उदाहरण दिया है तो वहां हेतु धर्म होना चाहिए, यानी साधन धर्म होना चाहिए, साध्य धर्म होना चाहिए, साध्य साध्य संबंध होना चाहिए, तब वो उदाहरण उस बात को सिद्ध कर पाता है। तो हमें फिर वहां पर खोजना होगा कि भई यहां ऐसा है या नहीं है, दृष्टांत यहां घट रहा है या नहीं घट रहा है इसमें, इन दो धर्मों को देखते हुए। और यदि एक दृष्टांत उसने दिया और हमने भी दृष्टांत दे दिया है तो उतने मात्र से सिद्धि नहीं होगी, दोनों के दृष्टांत आ गए इसकी माने इसकी माने। तो यहां सिद्धांती ने किस तरह से कर दिया, पूर्व पक्षी ने कुछ दृष्टांत दे दिए थे कि लघु ह्रस्व की तरह से यहां भी सिद्ध हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ की तरह से हो जाएगा। तो सिद्धांति ने कहा कि यहां तो विशेष हेतु का अभाव है और प्रतिदृष्टांत भी मिल रहे हैं, तो इसलिए इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं होगी, दूसरे की सिद्ध होती हुई बात को रोक देना भी एक बड़ी सिद्धि मानी जाती है बातचीत में, क्योंकि आगे अवसर तो है हमारे पास अपनी बात सिद्ध करने का, और नहीं तो वहीं चुप हो गए तो उसकी बात तो सिद्ध हो ही गई है, हमारा अवसर ही चला गया, तो कम से कम उसको रोका तो जाए किसी तरह से सिद्ध होने से। यहां तक कर लिया विशेष हेतु का भाव। आगे तो आगे वार्तिक है, यस्मात एका भावे अन्यतरा भावात उभया भाव, जिस कारण से एक का अभाव होने पर दूसरे के भी का भी अभाव होता है, तो उभया भाव दोनों का ही अभाव हो जाएगा, एक का अभाव होने से दूसरे का अभाव तो दोनों का ही अभाव हो जाएगा आपके पक्ष में। यदि एकस्य अन्यतरापेक्षा सिद्धि, यदि एक की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि मान भी ली जाए, अब एक कौन है कुछ भी घटा सकते हैं, कि अतीत की सिद्धि अनागत से कर लें, भूत की सिद्धि भविष्य से कर लें, या भविष्य की भूत से, कोई सा एक ले लीजिए। भूत की सिद्धि नहीं, भविष्य की सिद्धि भूत से कर लें, ये एक पक्ष ले लिया हमने। भूत की कोई सा भी एक ले सकते हैं वैसे, भूत की सिद्धि से, भूत की सिद्धि से हमने भविष्य की सिद्धि की, ये मान के चलते हैं। तो एकस्य अन्यतरापेक्षा सिद्धि, तब एक हो गया भविष्य, भविष्य की सिद्धि किससे हुई, एक से यानी भूत से, ऐसा मानने पर अन्यतर से इदानीम की अपेक्षा, ये जो अन्यतर है यानी भूत है उसकी सिद्धि किससे करोगे, भविष्य की सिद्धि तो हमने भूत से कर लिया, भूत की सिद्धि किससे करेंगे, वो किसकी अपेक्षा से है। यदि अन्यतर से, यदि अन्यतर से एकापेक्षा सिद्धि एकस्य इदानीम की अपेक्षा, इसको पलट के देख रहे हैं, यदि आप ये कहो कि भविष्य से भूत का ज्ञान हो जाता है, तो भविष्य से यदि भूत का ज्ञान हो जाता है तो एकस्य इस भविष्य की इदानीम की अपेक्षा, ये किसकी अपेक्षा से सिद्ध होगा, दोनों जगह प्रश्न बनेंगे। आप किसी भी तरह लेकर के चलिए, एक की सिद्धि तो फिर भी बाकी रहेगी, एक को आप दूसरे से सिद्ध कर लोगे लेकिन पहले वाला किससे सिद्ध हो रहा है ये आप नहीं बता सकते, उसको भी सिद्ध करना होगा। एवं एकस्य अभावे अन्यतरत् न, इसको र लगा लीजिए, अन्यतरत् न, दो न है उसके आगे र जोड़ लीजिए, अन्यतरन् न सिद्ध्यति इति उभयाभाव प्रसज्यते। तो जब आपने एक की सिद्धि की थी एक से, या यूं कहो दूसरे की सिद्धि की थी एक से, चलो आपकी बात मान ली, और इस एक की सिद्धि आप कर नहीं पा रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पहला सिद्ध नहीं हुआ। तो जिस पहले के आधार पर आपने दूसरे को सिद्ध किया था वो भी असिद्ध हो जाएगा। दूसरे की सिद्धि पहले के आधार पर की, मान लिया थोड़ी देर के लिए, और पहले की सिद्धि हो नहीं पा रही है तो सिद्ध नहीं होगा। एक व्यक्ति अपना दूरभाष का या सिम लेने गया, तो उसने अपना एक प्रमाण प्रस्तुत किया, तो उस व्यक्ति की पुष्टि किससे हो रही है, उस प्रमाण से। लेकिन अगर वही प्रमाण असिद्ध हो गया तो उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पा रही है, जो प्रमाण प्रस्तुत किया कागज उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति की प्रमाणिकता भी कैसे सिद्ध होगी, इसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध होनी चाहिए दूसरे से। तो इस तरह से आपके तो ये दोनों नहीं बन पाएंगे, भूत और भविष्य। आगे अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्चायं वर्तमानः कालः, ये वर्तमान काल वस्तु के सद्भाव से व्यंग्य होता है, प्रकट होता है, वस्तु है तो ये वर्तमान काल होता है, नहीं तो नहीं। तो अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्चायं वर्तमानः कालः विद्यते द्रव्यम, अल्पविराम, ये द्रव्य विद्यमान है। विद्यते गुणः, गुण की दृष्टि से भी कहेंगे विद्यमान है। विद्यते कर्म इति, विद्यमानता जहां है वहां वहां हम वर्तमानता कहते हैं, वर्तमान काल वहां से जुड़ा हुआ है। यस्य चायम नास्ति, और जिसके मत में ये है ही नहीं वर्तमान, तो तस्य उसके पक्ष में तो क्या बनेगा, तो अगला सूत्र है 43वां सिद्धांती का, बोलेंगे वर्तमानाभावे सर्व अग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ते है। यदि वर्तमान का अभाव आप मानते हैं, विद्यमानता का अभाव मानते हैं, तो सभी का अग्रहण होगा, कोई भी चीज गृहित नहीं होगी, और कोई भी चीज गृहित नहीं होगी क्यों, प्रत्यक्षानुपपत्ते, प्रत्यक्ष की ही सिद्धि नहीं हो पाएगी। प्रत्यक्ष तो तब होता है जब कोई वस्तु हो सामने, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में, उसी को कह रहे हैं प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, प्रत्यक्ष हमेशा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्षजन्य होता है। न च अविद्यमानम असत इंद्रियेण सन्निकृष्यते, जो अविद्यमान है असत है, अविद्यमान को ही असत कहा, वो इंद्रिय से गृहित नहीं होता है। न चायम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, ये जो पूर्व पक्षी है ये किसी सत विद्यमान को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषयः प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम नोपपद्यते, तो इसके मत में तो प्रत्यक्ष का निमित्त यानी प्रमाण, और प्रत्यक्ष का विषय यानी प्रमेय, और प्रत्यक्ष ज्ञानम यानी प्रमिति प्रमाण, ये सर्वम नोपपद्यते, कुछ भी उपपन्न नहीं होता है। और प्रत्यक्षानुपपत्तौ, और यदि प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो पाया तो तत्पूर्वकत्वात् अनुमान आगमयोः अनुपपत्तिः, प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान और आगम की सिद्धि होती है, तो अनुमान और आगम भी नहीं बन पाएंगे आपके मत में। तो सर्व प्रमाण विलोपे सर्व ग्रहणम न भवति, और सब प्रमाणों का विलोप हो जाएगा तो आप सबका कुछ का भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, सब चीजों का अग्रहण हो जाएगा। तो इतना ही रख लेते हैं अभी, है ना। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिव। आपसे बात करने का एक्शन लिया जाएगा।